chem, ja, ja, ja, i bą skład witam, widzę, że chory, tak, nagrałem sobie teraz freestyle, ja, ja, wielki ja, wielki ja. Znowu nas tu przywiało, znowu gibą składem tutaj zawiało. Sprawdź, teraz będzie się freestylowało. Cały czas IGS Studio 2001-2002, dobrze jest. Posłuchasz BRX, będzie freestylował zawsze. W Katowicach kurwa to są twarze rozpoznawcze. Rozpoznaję je zawsze na przejściu. Dla przejściów kurwa jest sześciu. Yo, jest sześciu nas teraz tutaj. Jest KNT, jest szalony Jeff, jest szalony TDF. Jest jeszcze IGS i jeszcze ja. Czyli tak naprawdę jest nas sześciu. Ja nie protestuj, nie bansuj, już w stylu skrócz, skrócz. Bansuj w stylu tylko yo, wyluzowanym. Teraz jestem ziomem po freestylowanym. Ja gib, gib, gib, gib, gib, gib, bans, sekład, yo. Aha, ja, ja. TDF, yo, Fiodor. Yo, kaszle. Nie odpierdalajta, nie lubią nas tam, ajdam. Yo, patrz, coś mi się tutaj majta. To mój zajebisty, srebrny kajdan. Yo, ja jestem z gibą składów, jest sajta. Dzwoni IGS, my przyjeżdżamy, tak tu jest. Yo, nagrywamy kolejny freak i na skład jutro powie, że znik. A menadżer na skład tu jest. A co ty robisz, ty bansujesz? Yo, TDF freestyluje, znaczy wolno stylizuje to co jest. Tak lansuje się skład GGO. Gibon skład, tak rozpracuj to. Jeżeli nie potrafisz rozgminić, nas gibon cały czas się będzie dymić. Yo, my z nimi, oni z nami. Cały czas gibon składowcami. TD, czyli Fiodor i Borys. ZD1BRX, nie ma sorry, yo. Zapolski drink styl. Katowicki, zobacz na mnie kurwa wszystkie, yo. Aha, tak, zrób dla mnie jeden jęk, ja teraz poznam twój wdzięk. Ja tutaj TDF, ja BRX też tutaj jest. Ja wszyscy ze składu, jej, ja szalonego składu gib. No, kurwa, wiesz skąd go mam, kurwa to jest twój dom. Ja to dla lansu robię, zio. W ogóle w transie jestem, ziom. Reprezentuję pierdolone gibibon. Wiesz, kurwa, skąd jesteś, skąd tam? Tu Borys, właśnie, nie tu Polis. I nie ma sorry, wtedy masz rację, nie ma sorry. I teraz na salę lecą metafory. Gibibon, ja. Teraz nie, teraz sobie podbiję. Masz coś do nas, to zgiń. Jesteś z nami, to z nami płyn. Chłopaki prosto z Zatoki Świń. I drina goni drin. Gibona goni gibon. Chłopaki z gibon składu tutaj są. Również ze składu wielkie yo. I z elitarnego oh yeah yo. Chłopaki szaleją cały czas. I powtórę na wszystkich podwórek terenach. Nie ma, że nas nie ma. Tam gramy we wszystkich stereach. Gibon skład, skąd wzięła się ta nazwa? To jest nasza osobista jazda. Z tego miasta WWA. Tam początek ten szalony skład ma. Aha, teraz będzie mój kowalko. Mój człowiek Jack. A pozdrowił was Fiodor ZTJTE. Amerykańska jazda styl. A teraz check this out, yo. Check this out, yo. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie był taki porywczy, ziom. Na check it out, yo.